59 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest wtorek, 5 czerwca, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja Zapraszamy do Trójki, zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zajęła się spółką GetBack. Bartosz Kownacki zastąpi Stanisława Pięta w Komisji do Sprawy Amber Gold. W brytyjskim parlamencie odbyła się debata na temat ustawy o IPN-ie. Ministerstwo Finansów i Komisja Nadzoru Finansowego udzielają posłom Sejmowej Komisji Finansów Publicznych informacji na temat swoich działań w sprawie spółki GetBack. A to firma windykacyjna, która ma problemy ze spłatą swoich długów. W zeszłym roku straciła 1 330 000 000 zł. Z Sejmu Karol Tokarczyk. Przedstawiciel poszkodowanych, którzy kupili obligacje firmy i nie mogą doczekać się ich spłaty, Mariusz Wójcik, mówi Polskiemu Radiu, że jest jeszcze za wcześnie na oskarżenia. Na razie mamy pytania. Jak to doszło, że spółka GetBack została wprowadzona na giełdę papierów wartościowych? Jakie działania podjęto w celu weryfikacji wiarygodności spółki GetBack? Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Marcin Pachucki, twierdzi, że zawiadomienie do prokuratury KNF złożyła tuż po tym, jak pozyskała informacje o możliwości fałszowania sprawozdań finansowych. Kierowaliśmy je na bieżąco, jak otrzymywaliśmy, pozyskiwaliśmy, ustalaliśmy same te okoliczności, które kwalifikowały się na takie działanie. Dodał on, że prospekty emisyjne, z których inwestorzy mogli dowiedzieć się o ryzyku, były badane przez komisję. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Firma GetBack wyemitowała obligacje o łącznej wartości ponad 2 miliardów złotych, które nabyło przeszło 9 tysięcy klientów. Sprawą GetBacku zajmuje się już prokuratura, bo chodzi o wyrządzenie szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenie ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji. A w Sejmie jest wniosek Platformy Obywatelskiej o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która miałaby zbadać tę sprawę. Szef klubu Sławomir Neumann mówił, że komisja powinna wyjaśnić powiązania GetBacku z obecnie rządzącymi. Komentujący wniosek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska stwierdziła, że Platforma chce przerzucić odpowiedzialność na PiS, aby odwrócić od siebie wątpliwości związane z aferą. Już wiadomo, że poseł Bartosz Kownacki z PiSu zastąpi Stanisława Piętę w Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Nie wiadomo, kto go zastąpi w Komisji do Spraw Służb Specjalnych. A wczoraj politycy PiSu poinformowali, że poseł Pięta został zawieszony w prawach członka partii i że zostanie wycofany z obu komisji, a decyzję w tej sprawie podjął szef partii Jarosław Kaczyński. To reakcja na prasowe doniesienia, według których poseł Pięta miał romans i obiecywał swojej kochance m.in. załatwienie pracy w PKN Orlen. Historia, która nie powinna się wydarzyć. Mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, a lider PO Grzegorz Schetyna w Trójce przypominał. To jest poseł, który jest rzeczywiście w ważnych komisjach i ma pełny dostęp do spraw objętych tajemnicą. Według opozycji poseł Pięta mógł być w związku z tym szantażowany. A Stanisław Pięta, odnosząc się do tych doniesień, stwierdził, że to atak na niego. Jego sprawą zajmuje się rzecznik dyscyplinarny PiSu. Posłowi obecnie niezrzeszonemu grozi upomnienie, nagana, zakaz pełnienia funkcji partyjnych albo wydalenie z ugrupowania. Przed Sejmową Komisją Śledczą badającą sprawę Amber Gold trwa przesłuchanie generała Mariana Janickiego, byłego szefa BOR-u. A komisja chce ustalić dwie kwestie. Dlaczego syn Donalda Tuska, Michał, nie był objęty ochroną biura oraz jakie działania podejmował BOR w sprawie OLT Express spółki należącej do Amber Gold. Przy słuchaniu generała Janickiego przesłuchuje się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co zeznał do tej pory były szef Biura Ochrony Rządu? Generał Marian Janicki zeznał m.in., że syn byłego premiera nie był objęty ochroną, bo nie było takiej potrzeby. Były szef BOR tłumaczył, że Michał Tusk mieszkał osobno, miał własną rodzinę i nie było podstaw, żeby włączać go do grona osób ochranianych. Janicki wyjaśnił też kwestię OLT Express i zapytania, jakie w tej sprawie wysłała Kancelaria Senatu w maju 2012 roku. W piśmie pytano, czy istnieją przeciwwskazania do korzystania przez marszałka Izby Wyższej z usług OLT. Były szef BOR wyjaśnił, że zapytanie Kancelarii Senatu przesłano do ABW, bo to ta instytucja miała instrumenty, żeby sprawdzić spółkę. Dokument, który przyszedł jakiś czas później, nie wnosił żadnych zastrzeżeń do działalności firmy OLT i jakby nie było żadnych zagrożeń w stosunku do osoby ochranianej. Generał Janicki przyznał dopytywany, że BOR wysłał do ABW kolejne pismo, bo pojawiały się już wtedy w przestrzeni publicznej niepokojące informacje o Amber Gold i o piramidzie finansowej. I ta druga odpowiedź z ABW rekomendowała niekorzystanie z usług OLT Express. Były szef BOR nie rozmawiał jednak na ten temat ani z koordynatorem spec służb, ani z ówczesnym premierem. Nie mieliśmy takich kompetencji, powiedział Janicki. Dziękujemy, to była Agnieszka Drążkiewicz. A w brytyjskim parlamencie odbyła się debata na temat ustawy o IPN i zapisów przewidujących kary za przypisywanie odpowiedzialności za Holokaust narodowi lub państwu polskiemu. Zwołał ją poseł lewicy o polsko-żydowskich korzeniach Aleks Sobel. Zanim przystąpił do krytyki rozwiązań ustawy, rozpoczął od podziękowania dla polskich sprawiedliwych wśród narodów świata, również tych ratujących jego rodzinę. Posłowi z emocji łamał się głos. Aleks Sobel dodawał jednak, ustawa to błąd, ogranicza debatę i stwarza zły klimat. Cytował skierowane przeciwko niemu antysemickie wpisy tych, którym nie podoba się jego działalność. W Europie narastają negowanie Holokaustu i antysemityzm. Bardzo martwi, że w europejskim kraju stworzono prawo, które może być postrzegane jako odławiące debatę. Mówiła posłanka lewicy Louise Ellman. Poseł konserwatywny Daniel Kawczyński podkreślał, wokół ustawy dużo jest dezinformacji. Polska bardzo zaniepokojona jest faktem, że światowe media nie przejmują się tym, co stało się tam podczas II wojny światowej. A w podobnym tonie mówił też Stephen Pound z lewicy. Nie mam w żyłach ani kropli polskiej krwi, nie dostąpiłem tego honoru, ale gdy słyszę o polskich obozach, współczuję Polakom, płaczę nad nimi. W imieniu rządu wystąpiła sekretarz stanu w MSZ Harriet Baldwin i podkreśliła, Holokaust był dziełem niemieckim, zrozumiała jest walka Polaków z przypisywaniem im tej zbrodni, ale dodała, że rozwiązania prawne budzą niepokój brytyjskiego rządu, bo wkraczają w sferę wolności słowa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Gdyby się Państwo jak dotąd nie zorientowali, to nad Europą dominują, proszę Państwa, niże. Wpływ wyżu zaznacza się głównie w rejonie Wysp Brytyjskich oraz na zachodzie Półwyspu Skandynawskiego. Co z tego wynika dla nas? Polska znajduje się pod wpływem zatoki z chłodnym frontem atmosferycznym związanej z rozległym niżem znad północno-zachodniej Rosji. Gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego pozostanie na południu naszego kraju. Nad pozostałą część kraju od północy napływa dzisiaj chłodniejsza masa powietrza. Zachmurzenie małe i umiarkowane. W kraju temperatura maksymalna od 17 stopni najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej do 22 w centrum kraju i do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Atom, a jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Przejdźmy do konkretów. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy Ci kasę. Kup 55-calowy telewizor Samsung tylko za 2899 zł lub laptop Asus tylko za 1999 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to już 7 minut po 16. Nie czekajmy, zaczynajmy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji popołudniowej. Czy Europa będzie musiała zmierzyć się z kolejną falą migracyjną? Najwięcej osób dociera tymi naturalnymi szlakami, które zostały już wcześniej wypracowane, czyli Turcja, Grecja, to jest Libia, Włochy oraz Maroko, Hiszpania. Dzisiaj w Luksemburgu rozmawiają o tym ministrowie krajów Unii. Pierwszy mecz Polaków na mundialu w Rosji dokładnie za 2 tygodnie. Niektórzy jednak na zawody nie pojadą. Oni wszyscy po męsku bardzo to znieśli. Nie było jakichś smutków, żalu. Wzięli na klatę tę decyzję, pożegnaliśmy się. Zawodnicy się rozjechali. Będzie o klatach, będzie o barku. Zgrupowaniu piłkarzy przygląda się nasz człowiek, Adam Malecki. Jego relacja za kwadrans. Tak zwane gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Burze, gradobicia, ulewy. W Polsce w tych dniach bardzo prawdopodobne, potencjalnie szkodliwe także dla samochodów. Dudni straszny huk, szum, wrażenie, że zaraz wybije się jakaś szyba, potłucze się lakier samochodowy. Zazwyczaj w takich sytuacjach staram się gdzieś zjechać, na przykład na stację benzyniową, stanąć pod dachem. Najlepiej schować się pod wiaduktem i przeczekać. Jak pogoda w Państwa stronach? Czekamy na informacje. 22,7 trójek. W audycji popołudniowej historia alternatywna. Co by było, gdyby Polska przyjęła plan Marszala? Moglibyśmy startować zupełnie innymi torami, z innym potencjałem. I szkoda, żeśmy tej fazy gospodarki rynkowej nie przeżyli razem z krajami rozwiniętymi. To jest pół mojego życiorysu i ja nie mogę tego odżałować. To było dokładnie 71 lat temu. 5 czerwca w 1947 roku amerykański sekretarz stanu przedstawił plan dla Europy. A to już czysta fikcja. Za to jaka popularna, szczególnie w czasach mojego dzieciństwa. Teraz Kajko i Kokosz z komiksu, proszę Państwa. Państwa trafią na ekrany. O odrodzeniu polskiego filmu animowanego powiemy po 17.

That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Z tym słońcem to akurat nad Myśliwiecką w tej chwili nie jest najlepiej. Zobaczymy, może na południu Europy na przykład jest odrobinę lepiej. Teraz tam właśnie się przeniesiemy. 17 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Nowy włoski premier mówi o radykalnej zmianie polityki uchodźczej. Unijni ministrowie spraw wewnętrznych debatują właśnie na temat migracji. A my pytamy, czy do Europy znowu napłynie fala uchodźców? Po kryzysie migracyjnym, którego szczyt, państwo pamiętają, przypadł na rok 2015, liczba przybywających na stary kontynent z Afryki i Bliskiego Wschodu zmalała. A teraz znowu rośnie, choć już nie tak gwałtownie jak 3 lata temu. Najnowsze dane i szlaki migracyjne prześledził Łukasz Karusta, który jest w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, to najpierw trochę gwoli przypomnienia. 3 lata temu w maju do Europy dotarło 40 tysięcy uchodźców i migrantów i to był początek tej największej fali w najnowszej historii starego kontynentu, bo w całym 2015 u wybrzeży pojawiło się ponad 1 000 000 cudzoziemców. Teraz o takich liczbach nie ma mowy, choćby dlatego, że granice są lepiej strzeżone, zmienia się też unijna polityka, a w coraz większej liczbie państw władze obejmują antyimigranckie rządy. Jak co roku wiosną liczby jednak rosną, choć główne szlaki pozostają niezmienne, mówi Rafał Kostrzyński z UNHCR. Nadal najwięcej osób dociera tymi naturalnymi szlakami, które zostały już wcześniej wypracowane, czyli to jest Turcja, Grecja, to jest Libia, Włochy oraz Maroko, Hiszpania. Te ruchy wszędzie, z wyjątkiem Hiszpanii, są dużo mniejsze niż w latach 2015-2016. No właśnie, z wyjątkiem Hiszpanii, bo to do jej wybrzeży w ostatnich tygodniach dotarło najwięcej migrantów i uchodźców, dodaje ekspert do spraw migracji Bartosz Smoter. Przez byłe państwa Magrebu, Libię, Maroko, czy teraz przez Tunezję. No i oczywiście Hiszpania ma te dwie zamorskie terytoria, Ceutę i Manię, które są szturmowane przez drabiny, wysokie płoty. No oczywiście to też jest szlak, w którym nie tyle uchodźcy stricte, prawda, bo to nie zawsze są osoby, które uciekają przed prześladowaniami, ale też zwykli migranci poszukujący warunków do życia, w których mogą normalnie żyć, funkcjonować, rozwijać się. Dlaczego akurat Hiszpania? O wyborze szlaków decydują najczęściej szajki zajmujące się przemytem ludzi. Turcja na mocy umowy z Unią blokuje przepływ uchodźców, a włoskie granice są ostatnio zdecydowanie pilniej strzeżone. Dodatkowo nowy rząd w Rzymie zapowiada jeszcze ostrzejszą walkę z migracją. To dzisiejsze słowa premiera Giuseppe Conte. Cambia. Położymy kres biznesowi migracji, który rozwinął się ponad miarę pod płaszczykiem udawanej solidarności. Niechęć do wzięcia na siebie odpowiedzialności za rozwiązanie kryzysu migracyjnego to egoistyczne działanie, które prezentuje wiele państw członkowskich. Conte w wystąpieniu w Senacie opowiedział się też za deportacją i obowiązkową relokacją imigrantów. Takiemu podejściu nie dziwi się Bartosz Smoter. Siłą rzeczy państwa na granicach Unii Europejskiej są narażone na ogromny ciężar w postaci ogromnej ilości cudzoziemców, dla których Włochy, Hiszpania, Malta są pierwszym państwem. Z kolei kraje północy, gdzie nie ma tych szlaków migracyjnych, no nie do końca chcą solidarnie ponieść tą odpowiedzialność. A jeśli chodzi o aktualne liczby, to w tym roku przez Morze Śródziemne do Europy dotarło około 34 tysięcy migrantów i uchodźców. Zginęło 771 osób. Większość właśnie w ostatnim miesiącu. Uchodźcy giną na morzu, ale wielu, o czym nie mówią te statystyki, także w libijskich obozach i w niewoli. To państwo pogrążone jest w chaosie, a przemytnicy ludzi przetrzymują tam setki tysięcy uciekinierów. Dochodzi do tortur i morderstw, mówi William Spindler z ONZ. Kilka dni temu przemytnicy ludzi w Libii zabili 12 osób i wiele ranili po tym, jak grupa ponad 200 Erytrejczyków, Etiopczyków i Somalijczyków próbowała uciec z obozu. Ci, którzy przetrwali, mówią o torturach i gwałtach. Za wolność każą im płacić ogromne sumy pieniędzy, których nie mają. Niektórzy są więzieni od ponad 3 lat. W Europie zgody co do sposobu rozwiązania problemu nie ma. Idea relokacji, której sprzeciwia się m.in. Polska, niedawno została zarzucona. Na razie jedyny pomysł to zamykanie granic i ostrzejsze kontrole, ale zdaniem Rafała Kostrzyńskiego nie tędy droga, bo ludzie wciąż będą chcieli uciekać od wojen i od biedy. Zamknięcie granic nie spowoduje osłabnięcia ruchów różnego rodzaju migracyjnych, zwłaszcza ruchów uchodźczych. Rozwiązanie problemu nie leży w budowaniu murów, tylko rozwiązanie problemu leży w stosowaniu środków, które są zgodne z prawem międzynarodowym. A Unia Europejska wygląda na to, że wyciąga teraz marchewkę zamiast kija, jak donosi niemiecka agencja informacyjna DPA. Bruksela zamierza zrekompensować Niemcom obciążenia finansowe za przyjmowanie migrantów i uchodźców. W przyszłym unijnym budżecie obejmującym lata 2021-2027 z tego tytułu Berlin otrzyma 4,5 miliarda euro. Wszystkie te informacje zebrał dla państwa Łukasz Karusta. Bardzo dziękujemy. A temat powróci dzisiaj jeszcze w Pulsie Trójki. O pomysłach na rozwiązanie problemu migracji z politykami, a to w Polsce ważny temat, będzie rozmawiał Marcin Pośpiech. 21 minut po 16 w Trójce, już za chwilę piłka nożna. Początek mundialu dla Polaków, dokładnie za 2 tygodnie. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść po wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. numero uno listy przebojów programu trzeciego to początek Męskie Granie Orkiestra 2018. Początek dla polskich piłkarzy. Mundial 2018 przypada, proszę Państwa, dokładnie za 14 dni od teraz. Zapraszamy do Trójki. 26 minut po 16 łączymy się z Adamem Maleckim. Dzień dobry, Adamie. Witam serdecznie. Ze zgrupowania polskiej reprezentacji na Mundial wyjechało już 8 piłkarzy. O tym szeroko informowaliśmy, których selekcjoner nie wybrał do kadry. Ale czy to oznacza, że w Arłamowie zrobiło się pusto? Trochę tak jest. Jest takie poczucie, trochę smutniej, deszcz zaczął padać, kibice się rozeszli, zniknęli, a z 32 zawodników zostało 23. Tak jak wspominałeś, wczoraj zgrupowanie opuściło 8. Płaczu nie było. Przekonuje Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oni wszyscy po męsku bardzo to znieśli. Nie było jakichś smutków, żalu. Bardzo wszyscy przyjęli to po męsku, wzięli na klatę tę decyzję, pożegnaliśmy się po obiedzie i zawodnicy się rozjechali, każdy w swoim kierunku. Także bardzo normalnie, tak jakby się po prostu kończyło zwykłe zgrupowanie. Oczywiście wiadomo, że było im pewnie przykro, bo każdy piłkarz marzy o tym, żeby pojechać na Mundial. No i myślę, że było przykro. Unikali tutaj mediów. Żaden z nich nie zatrzymał się, żeby choć przez chwilę porozmawiać. Rozjechali się w tajemnicy. Oczywiście głównym tematem tutaj na zgrupowaniu w Arłamowie pozostaje kontuzja Kamila Glika. Obecnie przebywa we Francji, w Nicei, gdzie przejdzie kolejne badania u jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie ortopedii. Oczywiście chodzi o uraz barku, którego nabawił się wczoraj podczas gry w siatkonogę podczas treningu. Więcej o Kamilu dowiemy się w czwartek. A tutaj w Arłamowie wszyscy wciąż mówią o Kamilu. Bramkarz Łukasz Fabiański jest przekonany, że obrońca reprezentacji przetrwa ten trudny moment. Znając samego Kamila na tyle, to można o nim powiedzieć jedno, że na pewno on sobie z tym wszystkim poradzi, bo jest to taki twardy chłop, więc myślę, że on sobie spokojnie z tą sytuacją poradzi. Natomiast takie sytuacje zawsze niosą ze sobą to, że otwierają się drzwi przed kolejnymi zawodnikami i myślę, jeżeli Kamil niestety nie będzie mógł uczestniczyć w Mistrzostwach Świata, to na pewno trzeba podejść do tego na zasadzie, że stwarza się okazja dla kolejnego chłopaka, który wskoczy do drużyny i będzie to okazja, myślę, i wyzwanie, żeby pokazać się z dobrej strony. Są w grupie zawodnicy o naprawdę wysokich umiejętnościach i z doświadczeniem i młodzi, my tak jak w przypadku Jana Bednarka. Nie możemy się martwić, ale trzeba patrzeć naprawdę do przodu, cały czas koncentrować się na tym, żeby jak najlepiej się przygotować do tej imprezy. Życie toczy się dalej, a koledzy z reprezentacji chcą wygrywać dla Glika, przekonuje Hubert Małowiejski, odpowiedzialny w kadrze za bank informacji. My w jakimś tam stopniu będziemy grać dla niego. Siłą tej drużyny, oprócz wszystkich atutów piłkarskich, zawsze było, że tym atutem głównym jest siła grupy, która sprawiała, że tutaj 2 plus 2 to było częściej dużo więcej niż 4. Również teraz na to liczymy. Widać po dzisiejszym pierwszym treningu, że grupa jest w pełni zmotywowana do tego, żeby dalej kroczyć w tym składzie, który został. A w tym składzie, który został, jest Karol Linetty, dla którego gra na Mistrzostwach Świata to spełnienie marzeń. To jest wielka sprawa tam pojechać, przeżyć to. Myślę, że każde dziecko ma, żeby grać w reprezentację, a następnie jechać na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, więc myślę, że każdy tutaj z chłopaków jest bardzo szczęśliwy, ale idziemy tam po to, aby wygrywać mecze. Na pewno pierwszy mecz będzie najważniejszy w grupie, bo tylko dwie drużyny wychodzą, są 4 i musimy dać siebie na pewno maksa. Pierwszy mecz z Senegalem 19 czerwca na Mistrzostwach Świata. Wcześniej zagramy z Chile w Poznaniu 8 czerwca, 12 tuż przed wylotem do Rosji. Mecz z Litwą na Stadionie Narodowym. No i potem wylot do Rosji, żeby spełniać marzenia. Kamil Glik kontuzję barku wziął podobno na klatę. Tak jak opowiadałeś inni piłkarze, także to, że muszą wyjeżdżać. Ale widzę na Twitterze, wrzuciłeś taki film, w którym piłkarze ostro trenują. No właściwie to walka bark w bark. Czy nie powinien być teraz trochę bardziej ostrożni? Przyznam się szczerze, że oglądałem też treningi reprezentacji Senegalu i tam trzeba być naprawdę w starciu z takimi zawodnikami człowiekiem ze stali. No może oni nie słyszeli o tym, co się Glikowi stało na treningu. Może nie słyszeli, ale na pewno wiedzą, że zabraknie takiego człowieka w środku obrony reprezentacji Polski, bo to, że Kamil Glik na Mistrzostwa Świata nie pojedzie, to już w 99% możemy potwierdzić. Niestety, rzeczywiście w takich tonach wypowiada się m.in. lekarz Adam Malecki. Bardzo Ci dziękujemy za te relacje z Arłamowa. Będziemy śledzić cały czas, jak nasi piłkarze przygotowują się do Mundialu. Pierwszy mecz dokładnie za 2 tygodnie. 16:30 na naszych zegarach. No, myślę, że na Państwa zegarach podobnie czas na skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. To podpalenie mogło być przyczyną pożaru składowiska oponów Trzebini w Małopolsce, tak wynika z komunikatu prokuratury. Pożar wybuchł we nocy z 26 na 27 maja. Gaszono go przez kilkanaście godzin, a w akcji uczestniczyło prawie 250 strażaków. Później policja i biegły sądowy przeprowadzili oględziny. Na ich podstawie oraz na podstawie zabezpieczonych śladów będzie wydana opinia. Dotychczas nie wykluczono zapoczątkowania pożaru w wyniku podpalenia. Tak wynika z komunikatu prokuratury. Sprawę przetargu na dozór elektroniczny zbada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK sprawdzi, czy przedsiębiorcy nie weszli w tak zwaną zmowę cenową. W przetargu pojawiła się tylko jedna oferta. Złożyło ją konsorcjum kilku firm, które zajmują się produkcją tego typu urządzeń. UOKiK chce sprawdzić, czy mogły one startować w przetargu samodzielnie. Na razie postępowanie toczy się w sprawie i nie jest wymierzone przeciwko którejkolwiek z firm. Podczas upału nie zostawiajmy dzieci zamkniętych w aucie, apeluje o to policja. W Mrągowie w Warmińsko-Mazurskim przypadkowa kobieta i policjanci uratowali sześciolatka. Chłopiec był zamknięty w samochodzie zaparkowanym przy ulicy Bohaterów Warszawy. Najpierw do niego pukano, ale nie odpowiadał, więc zdecydowano się wybić szybę. Później matka tłumaczyła, że zostawiła dziecko na kilkadziesiąt minut. Teraz może jej grozić nawet od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. W nocy padać nie powinno, będzie zupełnie bezchmurnie, albo zachmurzenie będzie małe. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 6 w centrum, najcieplej 11 stopni w nocy w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład depilator IPL Lumea, szczoteczka soniczna Sonicare i golarka OneBlade Pro Philips w zestawie taniej aż o 312 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Czy wiesz, że cytologia pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 3 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Dokąd pędzi światło? Dlaczego Ziemia się trzęsie? Co jest szybsze, oko czy ręka? Przyjdź i sprawdź podczas 22. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pod hasłem Ruch. Sobota, 9 czerwca od godziny 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Na 22. piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. No, normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. Porany Mariani, co zrobiłeś? No co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750, Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 złotych! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 35 minut po 16 w audycji popołudniowej, mniej więcej około 17.10, będziemy mówili m.in. o tym, że Kajko i Kokosz, pamiętają Państwo z całą pewnością ten doskonały komiks, ma trafić jako serial, na razie na małe ekrany. Mówić będziemy przy okazji także o tym, że polski film animowany być może będzie przeżywał renesans. Pytałem Państwa, jakie ulubione polskie kreskówki są właśnie Państwa ulubionymi, co Państwo wspominają z dzieci.

Zapraszamy do Trójki. I bardzo ważne ostrzeżenie dla kierowców. W najbliższych godzinach, szczególnie na południu Polski, spodziewane są nawet opady gradu. Takich nawałnic będzie teraz znacznie więcej. Tymczasem wielu kierowców nie wie, jak się wtedy zachować. A jak ostrzega Artur Surowiecki, meteorolog ze stowarzyszenia Skywarn Polska, grad bywa naprawdę groźny. Ten grad czasami dochodził rozmiarowo tak do nawet 4-5 cm w średnicy. Były takie przypadki, a nie mniej niż 2 dni temu mieliśmy gradobicie pod Radomiem, gdzie grad padał o średnicy tak 1,5 do 2 cm. Był pan w takiej sytuacji? Byłem. Do dni straszny huk, szum, wrażenie, że zaraz wybije się jakaś szyba, potłucze się lakier samochodowy. Zazwyczaj w takich sytuacjach staram się gdzieś zjechać, na przykład na stację benzyniową, stanąć pod dachem. Najlepiej schować się pod wiaduktem i przeczekać. Ostatnio mieliśmy w Polsce przykład, że polscy kierowcy nie bardzo wiedzą, jak się w takiej sytuacji na drodze szybkiego ruchu zachować. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Były nawet tak wstrząsające filmy pokazujące zatrzymywanie się na autostradzie A2 w czasie oberwania chmury czy gradu pod wiaduktem po prostu, na pasach ruchu. Pod wiaduktami to stwarza zagrożenie, bo właśnie jeden będzie jechał, a drugi stanie i co z tego? Dla samochodów groźny grad się zaczyna, gdy przekroczy średnicę 3 cm, wtedy już może niestety obijać karoserię. Czy standardowe ubezpieczenie autokasko obejmuje szkody związane z gradobiciem? Standardowo ubezpieczenie autokasko grad obejmuje. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Natomiast są w Polsce takie ubezpieczenia, które są autokasko w okrojonym zakresie. Bardzo często one się nazywają na przykład minikasko. I one z definicji służą na przykład tylko szkodom kradzieżowym. Czy kierowca może w jakiś sposób przewidzieć, że zbliża się do miejsca, gdzie pada grad? Trzeba mieć w tym wprawę. Przede wszystkim obserwować kształt chmury, wygląd chmury. Gdy widzimy, że na przykład chmura ma troszkę obniżoną podstawę, zwykle obok tej podstawy jest taka gęsta smuga opadowa i w tej smudze opadowej będzie występował grad i to czasami duży grad. Jeśli już musimy stanąć, to wtedy do tego może służyć pas awaryjny, że zjeżdża się na ten pas, włącza światło awaryjne, ale też właściwie należałoby wystawić trójkąt. Najlepiej jest powoli kontynuować jazdę na tyle, na ile jest bezpieczniej dojechać do miejsca, gdzie możemy w ogóle zjechać z drogi szybkiego ruchu i przeczekać taką pogodę. Druga taka sytuacja pogodowa za kierownicą bardzo często tak intensywnie pada, że wszelkiego rodzaju zagłębienia momentalnie wypełniają się wodą. Był pan w takiej sytuacji? Oczywiście, dużo częściej niż w sytuacji gradu. Ci, którzy próbowali przejechać, stawali utopieni dosłownie do połowy drzwi. To jest dla ubezpieczyciela normalne zdarzenie ubezpieczeniowe. Natomiast uwaga, są w Polsce oferty, w których jest wyraźnie napisane, że ubezpieczyciel nie odpowiada w momencie, kiedy doszło do zassania wody do silnika. Czyli na przykład, jeżeli samochód nam zalewa, a my za wszelką cenę próbujemy kręcić kluczykiem i stacyjką. Natomiast tak generalnie silne ulewy czy zalanie samochodu to również jest normalne zdarzenie ubezpieczeniowe objęte ubezpieczeniem autokasko. Problem polega na tym, że tylko 1/3 samochodów w Polsce jest objęta takimi polisami. Być może właśnie z tego powodu kierowcy, ryzykując własnym bezpieczeństwem, próbują chronić swój samochód. Te informacje zebrał Kuba Witkowski. Jeśli państwo mają też jakieś doświadczenia z autami, z zalewaniem, z burzami, gradobiciem, proszę dzwonić 22 i 7 3. No i oczywiście temat polskich kreskówek wciąż aktualny. Chciałbym powiedzieć ciekawą anegdotę a propos polskiej bajki. Mianowicie jakiś czas temu, zanim powstała bajka Koziołek Matołek, w miejscowości Pacanów żyła rodzina Kowali i od rana ciągle tylko kuli. Stąd powiedzenie: Pacanowie kozy kują. Bardzo dziękujemy. No i muszę przyznać, mówiłem pomysłowy Dobromicz. To jest ta moja kreskówka, którą z dzieciństwa wspominam. I trochę mnie państwo zawstydzili. Pan Stefan z Mielca napisał, bo o tej kreskówce zapomniałem, a to rzeczywiście był hit. W domu rozgorzała dyskusja, pisze pan Stefan. Nie przytoczę, bo wybory mi się nie podobają. Mój wybór to Zaczarowany ołówek. Marzyłem wtedy, marzę teraz, by go mieć. Pan Kuba w podobnym tonie. Zaczarowany ołówek. Jakbym miał taki, to bym namalował nowego, białego Harley'a. 22 i 7 3. Można dzwonić, można też, a jakże pisać, zdtrzymałpa@polskieradio.pl. Krajał krawiec skórę, a moją fastrygował, we worek szył, zdraty gruz, kości, krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór, ten wór. Laocze w Trójce. 22 minuty do 17. Zapraszamy do Trójki. To był 5 czerwca 1947 roku. Amerykański sekretarz stanu George Marshall przedstawił na Uniwersytecie Harvarda plan pomocy gospodarczej dla zniszczonej wojną Europy, który przeszedł do historii jako plan Marshalla. Na pomoc Stany Zjednoczone przeznaczyły gigantyczną wówczas sumę 13,5 miliarda dolarów. Jednak komunistyczny rząd w Warszawie pod sowieckim naciskiem odrzucił amerykańską pomoc. Jak mogłaby wyglądać Polska, gdyby plan Marshalla został jednak przyjęty, mówi Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Gdyby te pieniądze zostały przyjęte w tamtym systemie i rząd nie odrzuca możliwości przyjęcia planu Marshalla, gospodarka centralnie planowana z tych pieniędzy zaczyna korzystać, to efekt mógłby być podobny, tak jak z pieniędzmi, które jednak udało się załatwić w większym rozmiarze za czasów Edwarda Gierka. Przecież wtedy mieliśmy też de facto plan Marshalla, bo dostaliśmy bardzo dużo pożyczek, tylko w gospodarce centralnie planowanej one nigdy nie mogły być efektywnie użyte. To gdybyśmy sobie tak wyobrazili dzisiejszą Polskę, ale w sytuacji, kiedy przyjęlibyśmy pieniądze z planu Marshalla, bo mieliśmy propozycje. Dużo pieniędzy, kraj w ruinie, dlaczego nie? Nie sprowadzajmy tego do pieniędzy. Historyk, ekonomista, profesor Wojciech Morawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. To była pewna oferta modelu rozwoju. To była budowa gospodarki otwartej na świat, rynkowej. Oferta radziecka była dokładnie odwrotna. Jak się porównuje Polskę w okresie międzywojennym do różnych krajów, to najczęściej się porównuje do Hiszpanii, do Portugalii. To były kraje na podobnym poziomie rozwoju, trochę nawet biedniejsze od nas. Ale Hiszpania też nie skorzystała z planu Marshalla. Przez parę lat potem została włączona do tych struktur. samego planu dosłownie rzeczywiście nie. Jest pytanie, do kogo by ta pomoc poszła? Oczywiście poszłaby do państwa. Tak, tak jest. I ona zostałaby wykorzystana przez komunistów, rzecz jasna. Historyk, pisarz Marcin Ciszewski. Jest pytanie, czy Amerykanie chcieliby kredytować nam takie know-how, jakie sprzedawali Wielkiej Brytanii czy Francji. Czyli moglibyśmy być takim drugim sortem planu Marszala. W planie Marszala pewnie dla bloku wschodniego byłaby to pewnie żywność, pomoc dla rolnictwa. Czyli tak naprawdę wiele by się nie zmieniło w sytuacji geopolitycznej, w jakiej byśmy byli. Gdyby... Geopolitycznej myślę, że by się nie zmieniło. Natomiast tak ryzykując optymistyczny scenariusz, wyobraźmy sobie, że Stalin by do tego dopuścił i te kontakty z Amerykanami byłyby jakieś dłuższe, gospodarcze, to wtedy być może stałoby się to, co powiedział Churchill, że nad Europą Wschodnią zaciągnięta została żelazna kurtyna i jedyne, co nam pozostaje, to świdrować ją wymianą handlową. To już by nam poprawiło sytuację. Nie byłoby takiej dziury przez 40 lat. Dziura byłaby trochę mniejsza. Może by szybciej została odbudowana Warszawa. Samochody nie byłyby na talony, tak sobie mam. Ja jestem fantastą, ale chyba nie aż takim, bo jeżeli samochody nie byłyby na talony, to odkurzacze byłyby na talony. Oni zrobili skok do przodu, a myśmy tego skoku nie zrobili. Także to była taka decyzja rzeczywiście błędna, przesądzająca o losach Polski na parę dekad. Tak chcę porównać do ostatniego dwudziestolecia. Jak wszystko ruszyło, jak zieleń na wiosnę, infrastruktura i motoryzacja i budownictwo i edukacja wystartowało jak z kopyta. Czy to jakoś można by porównać? Ja się zgadzam z tym porównaniem, z tym, że zmarnowanych 40 paru lat nie da się nadgonić. To jest pół mojego życiorysu i ja nie mogę tego odżałować. Ach, warto czasami pomarzyć, wyobrazić sobie taką alternatywną historię. Plan Marszala był następstwem ogłoszonej przez prezydenta Harry'ego Trumana tzw. doktryny powstrzymywania. Chodziło oczywiście o powstrzymywanie ekspansji komunizmu. Notabene z tego powodu Amerykanie nie obciążyli Niemców wypłatą reparacji wojennych. A te informacje, tę historię, ale także to, jak ona mogłaby alternatywnie wyglądać, przygotowała dla Państwa Ewa Dudzińska. A w Trójce asfaltowe łąki. To jest ABC. Ponad głową czysta sługa nieba, sparta tylko o wierzchołki. Słońcu dzień jak szlito i szeba, pustą drogą pełznie szyty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich gwiazd. A ty tylko pod nogami masz.